श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कविताकिकेसरी वेदान्ताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ता सदा हृदि प्रतिभट श्रेणी भीषण वर गुण सोम भूषण जनि भय स्थान तारण जगतव स्थान कारण निखिल दुष्कर्म कर्षण निगम सत् धर्म दर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन शुभ जग द्रूप मंडन सुरगण त्रास कंडन शतमक ब्रह्म वंदित शतपद ब्रह्म नंदित प्रतीत विद्वत्सपाखित भजदहिर्बुद्ध्यलक्षित जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन स्फुटतटी जालपिञ्जर पृथुतर ज्वालपञ्जर परिगत प्रत्नविग्रह परिमित प्रज्ञ दुर्ग्रह प्रहरण ग्राम मंडित परिजन त्राण पंडित जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन निज पद प्रीत सद्गण निरूपति स्फीत षड्गुण निगम निर्व्यूढ वैभव निज पर व्यूह वैभव हरिहय द्वेषितारण हरपुर प्लोष कारण जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन धनुज विस्तार कर्तन जनित मिश्रा विकर्तन धनुज विद्या निकर्तन बजग विद्या निवर्तन अमर दृष्ट स्वविक्रम समर जुष्ट ब्रह्मीक्रम जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन प्रतिमुखालीड बंदुर पृथु महाहेति दंतुर विकट माया बहिष्कृत विविध माला परिष्कृत स्थिर महा यंत्र तंत्रित दृढ़ दया तंत्र यंत्रित जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन हित संपत् सदर्शन विहित संपत् சடக்ஷர சடரச்சக்ர பிரதிஷ்டித சகல தத்வ பிரதிஷ்டித விவித சங்கல்ப கல்பக விபுத சங்கல்ப கல்பக ஜய ஜய ஸ்ரீ சுதர்ஷன ஜய ஜய ஸ்ரீ சுதர்ஷன புவன நேத்ர த்ரயீமய சபல தேஜ த்ரயீமய நிரவதி ஸ்வாது சின்மய நிகில சக்தே ஜகன்மய அமித விஸ்வ க்ரியாமய சமித விஸ்வ பயாமய ஜய ஜய ஸ்ரீ சுதர்ஷன ஜய ஜய ஸ்ரீ சுதர்ஷன த்விசதுஷ்கமிதம் பிரபூதசாரம் பட்டதாம் வேங்கடநாயக பிரணீதம் விஷமேபி மனோரத பிரதாவன் ந விஹன்யேத ரசாங்க துல்யகுப்தஹ கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வேங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.